NPO Radio 1 met Robert Meder. Over precies 19 kilometer weten we wie deze etappe in Pontivy heeft gewonnen. Deze etappe in de Tour. Natuurlijk zijn we er live bij na het NOS-journaal van 5 uur. Ook kinderartsen zijn nu voor het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar oud. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde noemt dit noodzakelijk vanwege de snelle opkomst van de besmettelijke Delta-variant. Bijwerkingen zijn zeldzaam, zeggen de artsen. Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap concludeerde eerder dat het Pfizer-vaccin veilig is vanaf 12 jaar. In de VS en Canada worden tieners al gevaccineerd. In Nederland alleen kwetsbare jongeren. Later deze week komt de Gezondheidsraad met een advies. Afgelopen weekend boekten 227.000 mensen een test om een uitgaansgelegenheid binnen te komen. Maar er kwamen ook mensen binnen met screenshots van de test van een ander. Demissionair minister De Jonge erkent dat er nog wel een en ander kan worden verbeterd aan de controles voor testen met toegang. En dat betekent dat we moeten zorgen dat er aan de deur heel goed wordt gecontroleerd. Dat betekent dat we moeten zorgen dat mensen ook gewoon eerlijk zijn en dat ding op een goede manier gebruiken. Op tijd hun afspraak maken voor het testen voor toegang. Dat betekent dat er goed moet worden gehandhaafd. En dat betekent dat het testen ook zonder wachten gewoon moet werken. Nou, en daar ging het gewoon niet op alle punten even vlekkeloos. De jongen verwacht dat het volgend weekend beter gaat. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt vanwege het neersteken van een agent in Burger in Bingelrade in Limburg. Vlak na het incident werd al een man van 20 opgepakt. Aanleiding voor het neersteken van de man was een ruzie over hardrijdende scooters. Bij het RIVM zijn 580 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 70 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve uitslagen juist. In de ziekenhuizen is de bezetting verder afgenomen. Medewerkers van slachthuis Goschalk in Epe in Gelderland schoppen en slaan varkens en geven stroomstoten aan varkens en koeien, meldt RTL Nieuws. Dat heeft beelden van een activist van varkens in nood in handen. Die ging undercover in het slachthuis. Het bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder verscherpt toezicht gesteld. Ransomware is inmiddels zo'n groot probleem dat zelfs de nationale veiligheid in gevaar is. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bij zo'n aanval worden computers vergrendeld door criminelen. Als er is betaald, krijgen mensen weer toegang. Een paar jaar geleden had dat nog niet zoveel om het lijf, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Er werden gewoon je bestanden versleuteld en je moest betalen een paar honderd euro om dan weer bijvoorbeeld bij je foto's te kunnen. Maar het is inmiddels echt helemaal uit de hand gelopen. Ze breken nu in bij een bedrijf, leggen het hele bedrijf in één keer plat, ook alle backups. En vervolgens gaat het dan niet om een paar honderd euro, maar echt tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's die je dan moet betalen om eigenlijk weer verder te kunnen met werken. Een ransomware-aanval zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat belangrijke processen zoals internettoegang of het banksysteem niet meer kunnen worden aangestuurd, waarschuwt de NCTV. In Londen heeft een grote brand gewoed bij metrostation Elephant and Castle, net ten zuiden van de rivier de Theems. Op beelden waren grote rookpluimen en een explosie te zien. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en wat de oorzaak is. Het station is een druk verkeersknooppunt en ligt vlakbij bezienswaardigheden zoals de London Eye. Tientallen brandweerlieden hebben de brand geblust. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar de brand is volgens de brandweer inmiddels wel onder controle. Het weer, plaatselijk stevige regen- en onweersbuien. Het is 20 tot 26 graden. Vanavond klaart het hier en daar op. Morgen veel bewolking, af en toe zon en vooral in het binnenland buien. Het wordt morgen 19 tot 24 graden. Robert Vriezen bij de ANWB in de files. We zijn bezig aan een lichte avondspits, Robert. 130 kilometer staat er in het land. Maar toch, vertraging op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 altijd nog 2 kilometer met een kwartier vertraging. Na sleep van een ongeluk op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Weidewormen nog 5 kilometer file met een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging heb je ook op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Want bij Marem wordt een spoedreparatie uitgevoerd. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. File rijden bij Oud-Dijk. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een pechgeval. En de meeste vertraging heb je nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum kom je in 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Met Robert Meder. Tot 6 uur nog Radio Tour de France op NPO Radio 1. Als u net in de auto stapt of net radio aan zit, u valt met uw neus in de boter, want we zitten in de slotfase van de derde etappe. We hadden een paar vluchters, of hebben een paar vluchters, Gio? We hebben nog steeds een paar vluchters. Inmiddels zijn het er nog drie die overgebleven zijn. De Wallay, Cher en Bart. De andere man, Chevalier, heeft moeten lossen. En die zal zo worden ingelopen door het peloton. Want het peloton rijdt op 40 minuten. En daar is de nervositeit nu echt serieus losgebarsten. De wasmachine is op de stand centrifugeren gezet voor de mannen in het peloton. We hebben nog 14 kilometer te koersen. Radio Tour de France. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost en West op zee of waar ook ter wereld. Fenomenale, Mathieu van der Poel, Doma il Muro di Bretagna, tappa e maglia gialla per il fenomeno olandese. La dedica a Pupù, a Raymond Poulidor e Pogacar va a prendersi 6 secondi davanti a Roglic. Mamma mia. Hold the Line. Gio, altijd hectisch, hè, die slotfase. Zeker, ik zei het net al, de centrifuge is aangezet. En dan moet je oppassen dat je niet door die middelpuntvliedende krachten eruit geslingerd wordt. Nou, dat gebeurde zojuist zo'n beetje in het midden van het peloton. Gelukkig niet helemaal vooraan. Want daar zagen we een valpartijtje waarbij onder andere Valentin Madouas, een Fransman van Groupama FDJ, betrokken was. En een deel van het peloton staat daardoor toch ook wel weer een beetje op achterstand. Maar dat zijn nou niet bepaald de mannen die mee gaan doen zo meteen in de sprint. De echte sprinters zitten op dit moment wel vooraan. De klassementsmannen trouwens ook. Ik zie Wout van Aert, die zich tot persoonlijk luitenant van Primoz Roglic heeft gebombardeerd. Die probeert hem daar uit de problemen te houden. En zo zie je wel meer ploegen die ook hun kopmannen uit de problemen proberen te houden. En natuurlijk die sprinters die daar vlak achter zitten. 10,5 kilometer nog. Een iets wat uitgedund peloton. Hé, hey, wacht eens eventjes. Mathieu van der Poel zie ik nu eens op achterstand. Die zou op 25 seconden rijden. Die is dan toch opgehouden door die val van Madouas onder andere. Want ik zie daar inderdaad een tweede gedeelte van het peloton. Nou, dat kan haast niet. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Van der Poel zit helemaal vooraan. Het is inderdaad het verschil, sorry, tussen de koplopers die we nog steeds hebben. Ai! Ik zie daar wel trouwens een van de renners, ook van Jumbo, zie ik daar behoorlijk hard onderuit gaan. Ja, en zo blijven we aan het rommelen. Is het nou weer Tony Martin die daar staat? Jawel. Het is weer Tony Martin. En wie staat er nog meer bij? Staat er ook Roglic? Het is ook Roglic die in de problemen is. Primoz Roglic in de problemen op 9,9 kilometer van de finish. Dat betekent dat hij geen voordeel heeft van die 3 kilometer regel. Dus dat de echte tijd geldt. En ik kijk naar zijn schouder en naar zijn heup. En daar is gewoon echt de stof van zijn pakje is eraf. Sebastian, jij staat erachter. Ja, wij rijden erachter, maar vanwege dus die pool moeten wij wat meer afstand nemen, omdat we in de slotfase zijn en die weg is smal. Het asfalt is slecht. Ja, het verbaast me niks hoor, dat het hier mis is gegaan. Roglic dus erbij, Madouas, Godu en ook Miguel Angel Lopez werd erbij genoemd op de koersradio. Ja, die heeft ook al de nodige pech gehad aan het begin van deze ronde van Frankrijk. Had altijd verloren, de Colombiaanse kopman van Movistar. Maar zo zijn er dus problemen. Het is draaien en keren in de richting van Pontivy. Het is een soort klassieke parcours. Maar dit is nou niet echt, Gio, een mooie aanloop richting een massasprint. Nee, we hebben er al voor gewaarschuwd. Het is gevaarlijk. Roglic die op dit moment door een van zijn ploegmaats teruggebracht wordt. Er is er nog een ander die ook gaat wachten. Ik denk dat dat Mike Teunissen is, die dan ervoor moet zorgen dat Roglic weer terug kan komen bij dat peloton. Want ja, de achterstand die hij heeft is toch behoorlijk. Daarvoor rijden wel de ploegleiderswagens. Er wordt nu tempo gemaakt. En dan zal Roglic toch, ja, toch moeten proberen om weer aan te sluiten. Het is een harde, dat weten we, van eerdere valpartijen. Onder andere in de Giro. Maar dit is geen fijn moment hoor om pech te hebben. Ik denk dat hij aangetikt werd door Sonny Colbrelli. Want die maakte zo'n gebaar. Die hoorde de crash achter hem. En die maakte zo'n gebaar van jongens, wat is dit nu? Wat gebeurt hier nu allemaal? Roglic dus in achtervolging op de kop van het peloton. Waar ik Mathieu van der Poel nog steeds in dat geel behoorlijk vooraan zie zitten. Ook Thijs Benoot zit daar nog met Krak Andersen. En die maken tempo voor de sprinter uit de ploeg van DSM. Die maken tempo voor de Nederlander Kees Bol. Ja. Dat was even schrikken. Wij dachten ook dat de gele trui inderdaad erbij betrokken was hier. Je deed je handen voor je ogen. Je kon het niet geloven wat je zag. Nee. Ik heb mijn geld al ingezet op Roglic inderdaad voor deze tour. Maar nu wordt hij betrokken bij een valpartijtje. En dit was wel een vervelende valpartij op de linkerkant van de weg. En je zag Cobrelli, zag je inderdaad een handgebaar maken van hey, wat doe jij nou? Iedereen van Jumbo-Visma moet nu wachten en zo snel mogelijk proberen om Roglic terug te brengen, al heeft hij daar heel lang stilgestaan. Ja, we gaan even naar Sebastian. Lance Bas, wat zie je? Ja, nog een naam die erbij lag. Warren Barguil, de man uit Bretagne, de thuisrijder. Kopman van Arkea, Barguil. Die rijdt hier in zijn eentje, ook tussen de ploegleiderswagens. Met zijn arm helemaal in een hoek. Dat duidt er wel op dat hij heel veel pijn heeft daar. Hij houdt zijn arm tegen de borst geklemd in een hoek als het ware. Warren Barguil er dus ook bij betrokken. Hij heeft bloed op zijn linker elleboog ook. En dat ziet er niet goed uit voor Barguil. Gio Heide lag er dus ook duidelijk bij. Ja, Roglic leeft in ieder geval nog. En dat bedoel ik figuurlijk. Hè. Hij zit in ieder geval nog in koers. En ze proberen daar die achtervolging in te zetten op dat peloton. Het verschil zou ongeveer een minuut zijn tussen het groepje waar al die Jumbo-renners zitten. Dus met Primoz Roglic erbij. Al die mannen die op hem gewacht hebben. En het peloton dat wel aan het jagen is. En dat zometeen op een kilometertje of 7 gaat het de drie koplopers die er nog zijn gaat het inhalen. Want die mannen die kijken nu om. Hoeven ze maar één bochtje door te kijken. Dan zien ze dat peloton er aankomen. En Roglic, ja, de ploegleiderswagen staan voor. Die zien we rijden. Er wordt geen barrage gemaakt. Maar ik denk dat het peloton zelfs ook daar weer gebroken is. En dat dit het tweede deel van het peloton is waar ze achteraan rijden. Het is dus ongelooflijk spannend. Want het verschil is nog steeds 1 minuut en 10 seconden tussen het peloton en de groep met Primoz Roglic, Bas. Ja, 1.25 hoor ik op de koersradio. En het is verschrikkelijk moeilijk werken, ook voor de ploegleiders hier. Want die weg is zo smal. Er rijden renners op meerdere plaatsen die het hebben laten lopen. Ieder Schelling zijn we net ook voorbij gereden. Ja, die had een glimlach op zijn gezicht natuurlijk. Maar zo is het ontzettend moeilijk werken. En is het 1 minuut inderdaad die Roglic achter ligt op dit moment. Zie daar een Jumbo-renner rijden, dat lijkt me Sepp Kuss. Maar Roglic moet dus alle zeilen bijzitten nu, Gio, om terug te keren daar in dat eerste deel van het peloton. Met 4 ploeggenoten bij zich die keihard moeten werken. Wout van Aert in ieder geval niet. Die mag dus voorin blijven daar. Natuurlijk gericht op die tijdrit waar hij dan eventueel het geel zou kunnen gaan pakken. Maar Roglic moet nog steeds een dikke minuut dichtrijden totdat hij de voorste posten van het peloton te pakken heeft. Ja, en die tijd die gaat toch echt gelden straks. Hè? De man die als eerste over de streep komt, ja, dan gaat de klok tellen. En dan al die klassementsmannen die daar zitten in dezelfde tijd. Ja, dan valt er dus ineens een gat na eventueel een tweede peloton, waar Roglic nu zo meteen aansluiting bij gaat krijgen. Maar ja, als hij daar aansluiting bij heeft, dan moet hij toch nog steeds weer een gat dichtrijden naar het eerste peloton. Kijk nog weer eventjes naar de voorste posten daar. We zien nog eventjes een poging om weg te rijden van Cyril Bart, de man die in die kopgroep heeft gezeten. Ja, die zal ook nog wel tempo maken voor Brian Coccar, want dat is het sprintertje daar. Ik kijk nog even, ik zie ook die Italiaanse kampioenstrui van de Italiaanse kampioen zie ik daar in ieder geval bij zitten. Van Colbrelli natuurlijk. Caleb Ewan wordt naar voren gebracht. Ja, we zijn in de laatste 5 kilometer. Het gaat beginnen. We maken ons klaar voor de massasprint. Nog steeds een gat van 50 seconden tussen Primoz Roglic en het peloton. Hij gaat kostbare tijd verliezen in de strijd om het algemeen klassement. Maar ja, wie weet, misschien, ik denk toch haast niet dat het ze gaat lukken horen nu 50 seconden dicht te rijden. Dus hij gaat gewoon tijd verliezen. Laten we daar maar vanuit gaan. Maar we zitten inmiddels in de laatste 5 kilometer. Straks op 3 kilometer krijgen we die hele rare bocht, die U-turn. Ik zie nog steeds ook Mathieu van der Poel daar aan de linkerkant van de weg zitten in zijn gele trui. En het is oppassen geblazen, de ploeg van DSM. Helemaal aan de rechterkant van de weg. En dan blijft het gewoon slingeren en draaien. En weer een valpartij. Ja, dat kun je verwachten. Daar vliegen gewoon een paar renners uit de bocht. En dan is het afwachten wie daar dan bij zit. Is daar onder andere Mats Pedersen bij betrokken. Ook een renner van Team DSM. Ik hoop toch niet dat het Kees Bol zelf is die daar ligt. Maar gewoon in die bocht vliegen er een paar eruit. Gewoon puur door die snelheid. Ik had het al over die centrifuge. Nou, het gaat goed mis daar. Ja, een van de renners van Bahrein ligt daar toch echt wel heel slecht op het wegdek. Het lijkt erop alsof hij buiten kennis is. Die ligt daar gewoon op zijn rug op de weg in die bocht. En dan moet daar zometeen dat tweede peloton met Primoz Roglic moet daar nog langskomen. En al die ploegleiderswagens. Dus dat wordt ook weer chaos. Terwijl ik nu kijk naar, een van de mannen van Lotto Soudal die daar tempo maken. Ja, daar komt Primoz Roglic inderdaad. Ja, die willen natuurlijk niet voorzichtig doen met die man van Bahrein. Die overigens inmiddels al wel weer rechtop zit. Dus hij is weer bij kennis. Is het de kopman van de ploeg die daar op de grond ligt? Ik weet het niet helemaal zeker. Het is heel lastig te zien in deze enorme chaos. Maar het zou Jack Haake wel eens kunnen zijn die daar ligt. En ik zie ook nog steeds Mathieu van der Poel die ook nog steeds gewoon vol meegaat. Zou die dan toch nog gaan sprinten? En Arnaud Démare heeft erbij gelegen daar bij die valpartij. Dus die doet niet mee zometeen met de sprint. Maar Caleb Ewan, ja, de mannen van Lotto, die maken nog steeds tempo. En Mathieu van der Poel zit er ook nog steeds. Maar zijn ploeggenoten zitten achter hem. Misschien wel Tim Merlier die zometeen mag gaan sprinten. Ja, het is een heel treintje van de ploeg van Alpecin Phoenix die erachter zit. Ik zie ook nog Colbrelli daar zitten. Nou, zometeen de sprint over 2 kilometer. Nou, het doel is duidelijk hoor. De man in de gele trui werkt zich uit de naad voor zijn ploeggenoot Timmerlier. Daar hebben ze de kaart van getrokken, hoorden we ze juist van de ploegleiding. En mooi om te zien dat de gele trui op kop rijdt. Met nog 1,5 kilometer te gaan. Hier weer een bocht. De cameraman die gepasseerd wordt door Mathieu van der Poel. Man, hij rijdt nog een stukje door met die motor. Het gaat niet zo vlak voor die renners zitten. Mathieu van der Poel die nu gewoon een gaatje heeft met de mannen die erachter rijden. Twee mannen van Ineos. En daarachter dan drie man van Alpecin Phoenix. En pal daarachter zien we dan ook dat treintje van Kees Bol. Ja, het wordt een sprint. Wuhani zit er trouwens ook nog bij. Die zien we daar in het rood zitten van Arkea. En ik heb Caleb Ewan niet gezien. Die moet dan wat verder naar achter zitten. Maar ja, dat is een klein mannetje. Dat weet je natuurlijk nooit. Nog 1 kilometer te koersen. En dan gaan we serieus sprinten. En zijn het de mannen van Alpecin Phoenix die echt de tempo maken. Die toch de beste papieren lijken te hebben op dit moment. Ze rijden daar met z'n drieën. Timmerlier moet daar dan in het wiel zitten. Ik denk dat Jasper Philipsen er ook bij zit. Terwijl ik nu ook kijk naar Peter Sagan die zich een weg naar voren probeert te banen. Hij beukt een beetje naar voren. En Kees Bol. Ja, Kees Bol is in gevecht met Peter Sagan. En die moet oppassen hoor dat hij dadelijk niet een dreun krijgt van Sagan. Want daar weten we van dat hij wel eens vaker heeft lopen rotzooien. Nu weer een schouderduw in de richting van Kees Bol. En is het een van de mannen van Alpecin die daar het tempo maakt voor Tim Merlier. Merlier zit in een goede positie, maar dan moet hij er wel uitkomen. Maar Caleb Ewan zit er ook bij. Merlier, oh, valpartij van Caleb Ewan samen met Peter Sagan. Die zijn uitgeschakeld en dan kan Merlier als in een zetel naar de overwinning. Tim Merlier pakt hier de etappe-overwinning voor een van zijn ploeggenoten. Ik dacht voor Jasper Philipsen. En dan komt de rest erachter over de streep. Wat een finale. En alweer een overwinning voor Alpecin Phoenix. Ja, Mathieu van der Poel komt ook over de streep met de armen omhoog. Weer een overwinning voor die ploeg van Alpecin Phoenix. Een World Tour ploeg. Een ploeg op het tweede niveau achter de grote ploegen. En zij doen het gewoon echt zoals het eigenlijk moet. En dan wachten we natuurlijk ook op alles wat erachter nog komt. Want het peloton komt verbrokkeld over de streep. Caleb Ewan blijft liggen op het asfalt. Dat ziet er niet goed uit. Het zou wel eens het einde kunnen zijn van deze Tour voor Caleb Ewan. En ik wacht eventjes op de binnenkomst van Primoz Roglic die daar in het gezelschap van wat mannen van Movistar op de streep afkomt. Ja, ook die hebben dus problemen gehad met die valpartij. We zien daar onder andere Alejandro Valverde zitten. We zien daar ook Erviti die daar tempo moet maken. En Roglic die dan uiteindelijk daar gehavend op de streep afkomt in het gezelschap van onder meer Mike Teunissen. De klok is alweer een minuut verder. Ze hebben meer achterstand opgelopen. Lopez zit ook in het wiel van Primoz Roglic. Dit is een dikke streep door de rekening voor de ploeg van Jumbo-Visma. Die hadden gehoopt op een goed klassement met Primoz Roglic. Ze zijn vandaag Robert Geesink kwijtgeraakt na die valpartij. En nu loopt Roglic schade op. 1 minuut en 22 seconden is de achterstand van Primoz Roglic. Wat een chaotische etappe. En daar in de vechten, 100 meter voor de streep, daar ligt Caleb Ewan nog steeds op het asfalt. Terwijl Tim Merlier gefeliciteerd wordt door zijn ploegmaat. Hij wint de etappe. Wat een Tour is dit, hé. Een puinhoop. Wat een puinhoop in de finale. Er is in deze dagen al meer gebeurd dan normaal gesproken in een hele Tour. Ja, ja, en vooral dan ja, net richting het eind nog weer dat we een hele spectaculaire val van Sagan en Ewan moeten meemaken. Dat, dat ging ook 60 plus kilometers per uur. Dus echt heel, heel zuur voor die jongens. Heel gaaf natuurlijk voor Merlier en Alpecin Phoenix die hier weer etappen pakten. En zelfs nog een tweede stack pakten. Wel verdiend. En ook wel, die zaten er gewoon met 4 man in de finale. Maar dat zijn heel veel mannen. De dupe van heel veel valpartijen onderweg. Ja, ja. Ja. Even naar Sebastiaan op de motor. Wat heb jij allemaal kunnen waarnemen? Nou, wij zijn net langs de plek waar Jack Hake nog altijd versuft op de grond zat. De nummer 6 uit het klassement voorafgaand aan deze etappe. Was dus heel goed begonnen. Talent uit Australië, Jack Hake. 26 seconden achterstand op de gele trui. Maar ja, die zat daar dus versuft in de kant van de weg naar die hele harde valpartij op zijn 5 kilometer voor het einde. Er stond nog een ploeggenoot van hem bij, Marco Haller. Ik ben benieuwd of Jack Hake nog weer op kan stappen. Maar goed, hij was in ieder geval dus bij kennis. Want het zag er op het eerste gezicht helemaal eng uit. Maar Jack Hake, die is dus nog achtergebleven. Die is in ieder geval nog niet teruggekeerd in de straten van Pontivy. Waar ik nu ook een gehavende Brian Coquard inhaal met de motor. Die zit wel op de fiets. De Franse sprinter gaat nu onder het spandoek door van de laatste kilometers. Maar wat de slachtoffers. Ja, en wat was het gevaarlijk. Smalle wegen, slecht asfalt, naar beneden. Moet dat in een eerste tourweek? Vraag ik me dan heel voorzichtig af. Maar goed, ja, daar moeten andere mensen maar over oordelen. Ja, Gio? Ja, we hebben de uitslag. En ja, je ziet ook in de herhaling wat er gebeurt met Caleb Ewan. En hij probeert binnendoor te komen omdat de weg vlak voor de finish, een meter of 100, 150 voor de finish, een beetje flauw naar rechts draait. Merlier zit dan voor hem. Ja, die sluit uiteraard gewoon de deur. En dan rijdt Ewan tegen het achterwiel van Tim Merlier aan. En neemt dan meteen Peter Sagan mee in de val. De rest kan er nog net omheen. Onder andere Sonny Colbrelli. Nou, de uitslag. Tim Merlier, de winnaar van de etappe. Dus weer voor de tweede opeenvolgende dag een renner van die ploeg van het tweede plan die mee mag doen aan de Tour. Alpecin-Phoenix, Tim Merlier dus wint de etappe, pakt ook bonificatieseconden. Philipsen op de tweede plek. Dan hebben we Nasser Bouhanni op de derde plek. Davide Ballerini van de Koenig Quickstep op vier. Geen Mark Cavendish bij de eerste tien. Sonny Colbrelli wordt vijfde. Julian Alaphilippe zes. Mathieu van der Poel gewoon in zijn gele trui op de zevende plek nadat hij gewerkt heeft voor Merlier. Kees Bol achtste. Zal hem teleurstellen. Anthony Turgy, negende. En Max Waalscheid op de tiende plek. Dan zien we ook nog Wout van Aert op de vijftiende plek. Allemaal in dezelfde tijd als de winnaar. En dan vallen de gaatjes. En weten we dus dat onder andere Primoz Roglic een flinke achterstand heeft opgelopen in het klassement. Door die val waarbij hij betrokken was. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, want het was iets van 1 minuut 20. Hè, de achterstand van Roglic op Tim Merlier. Maar er vallen ook gaten in het peloton. En de meeste klassementsrenners komen binnen op 26 seconden van Tim Merlier. Dus uiteindelijk is het een minuutje zo'n beetje wat Roglic verliest op zijn naaste concurrenten voor het algemeen klassement. Goed, we gaan even naar Edwin Cornelis. Hè. Die staat achter de finish. Zeg even waar je precies staat, Edwin. Nou ja, eigenlijk 100 meter voor de finish. Precies waar Caleb Ewan ten val kwam. Het is vlak voor de afleiding waar de auto's en de motoren zeg maar, van het parcours afgaan. Caleb Ewan ligt nog steeds op de grond. Omgeven wordt hij door teamgenoten die ook niet over de finish zijn gereden, maar direct in de remmen gingen. Het was totale chaos, want hij lag daar eigenlijk midden op de weg. De politieagenten kwamen erbij continu op die fluit blazen om dat peloton maar te manen om het tempo te minderen. Ja, dat werd dan ook inderdaad gedaan. Maar hij ligt dus nog altijd op de grond. Er is de ronde dokter bijgekomen. En een brancard ligt daar nu waar die zo dadelijk opgeheven zal worden. Je hoort misschien op de achtergrond het applaus van de mensen die bij het kasteel op een helling staan en zo uitkijken op Caleb Ewan. Die hem dus een respectvol applaus geven terwijl die op de brancard wordt geladen. Hij bewoog wel, dus dat was het goede nieuws. Maar hij bleef wel op het asfalt liggen. En dat zag er dus allemaal niet goed uit. En het is veelzeggend dat zijn ploeggenoten dus niet gefinished zijn, maar bij hun sprinter zijn gaan staan om zich ervan te vergewissen dat het uiteindelijk dan hopelijk goed met hem gaat. Caleb Ewan dus op het asfalt staat op het punt om op de brancard gelegd te worden en dan zal ongetwijfeld in het ziekenhuis duidelijk moeten worden hoe groot de schade is. Ja, Tom Velers, jij zag die val en toen deed je zoiets. Ga je dan weer terug in je eigen herinnering hoe jij dat hebt ervaren? En wat zag je precies? Ja, Ewan die zat net iets te kort achter Merlier. En wat er gebeurt, Merlier die ging net voor Ewan zeg maar, uit het zadel. En wat er gebeurt als jij uit het zadel gaat, de fietser voor jou, die stikt zijn fiets heel ietsjes, echt een fractie, naar achteren. In een peloton doen ze een gentleman's rule. Dan geven ze wel eens een handje van, hey, pas op, ik ga staan. Of ze doen een keer met de ellebogen zo naar buiten. Pas op, ik ga staan. Ja, dat doe je natuurlijk in de sprint niet. Dus ga je gewoon staan. En Ewan die zit er net te kort achter, waardoor hij het wiel aantikt van Merlier. Ja, hij zichzelf op de Peter Sagan op de snuffert legt. Ja, maar dat is geen schuld, dat is gewoon pech in dit geval. Ja. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. NPO Radio 1. Voordat we naar het NOS-journaal gaan, even naar Edwin Cornelissen voor een update over de situatie rond de Ewan, want je staat er vlakbij. Ja, we hebben gezien dat de ploegleiderswagen er ook gestopt is. Alle fietsen, waaronder die van Ewan, daar opgeladen. En ik zie op dit moment de ambulance dan ook wegrijden. Ewan dus in de ambulance geladen. De zwaailichten aan en die rijdt nu over de streep heen, de ambulance. Achter de finish op dit moment met Caleb Ewan daarin. Ongetwijfeld op zoek naar het ziekenhuis zo snel mogelijk om te onderzoeken hoe het met hem gaat. Zoals gezegd, zoals ik hem zag liggen op het asfalt, lag hij weliswaar stil en bewoog hij zijn ledematen niet echt. Maar je zag toch wel beweging, dus hij was wel bij kennis. Geflankeerd dus door zijn ploeggenoten die uiteindelijk ook toch over de streep zijn gereden. Caleb Ewan in de ambulance geladen en nu op weg naar het ziekenhuis. Goed, dan nu het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De organisatie achter Testen voor Toegang gaat aangifte doen na de hackpoging van afgelopen vrijdag. Door de hack kwamen e-mails met testuitslagen later aan. Die uitslagen waren nodig om bijvoorbeeld naar binnen te mogen bij nachtclubs. Een kind van 5 is overleden aan de gevolgen van een ongeluk in een zwembad in een vakantiepark bij Dordrecht. Het slachtoffer raakte donderdag zwaar gewond en moest worden gereanimeerd. De politie kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Na een succesvolle proef met darmkankerpatiënten gaat het Radboud UMC voor bijna elke operatie eerst een fitheidsprogramma aanbieden. Zo worden mensen bijvoorbeeld geholpen om af te vallen. Als patiënten fitter zijn, dan zijn er ook minder complicaties en liggen ze korter in het ziekenhuis. En de machinist die een trein van Arriva in Echt liet besturen door een jongen van 15 is op staande voet ontslagen. De machinist was in dienst van een uitzendbureau voor buschauffeurs en machinisten. Op Dumpert verscheen afgelopen weekend een filmpje van de treinrit. De inspectie is een onderzoek begonnen. Peter Kuipers-Munneke, we hadden beloofd een uurtje geleden dat we even wat verder gingen kijken in de week. Eerst hebben we vandaag nog even. Ja, met een hele stevige onweersbui op dit moment in Twente. Maar ook bijvoorbeeld op de Veluwe is het nu wat gaan onweren. Er ontstaan heel lokaal, met name op de Veluwe, maar ook in Brabant, Zuid-Holland en in Zeeland, lokaal wat van die onweersbuien. Zijn heel klein, maar kunnen wel in korte tijd heel veel regen achterlaten. Nou, dat gaat de rest van de dag en ook het begin van de avond nog zo door. Op de ene plek word je kletsnat en 10 kilometer verderop valt geen druppel. Dat is het weerbeeld voor vanavond. Vannacht hebben we dan nog een enkele bui. Wordt het 16 of 17 graden als minimumtemperatuur. En als het opklaart kan er vannacht en ook morgenochtend wat mist ontstaan. Nou, morgen hebben we een hele lastige weersverwachting met, ja, zoals meteorologen dat vroeger altijd zeiden, hier en daar een bui. Dat is ook letterlijk wat het is. En het is moeilijk om precies te zeggen welke hoeveelheid regen. Het is wel uniek dat je wel kan voorspellen wat er overmorgen gebeurt, maar morgen niet. Ja, nee, ja. Dat is zo. Nee, want om daar maar even naartoe te gaan. Woensdag en donderdag, dat zijn bewolkte dagen. Met ook dan veel droge periodes, dat wel. Maar ook af en toe een bui. Woensdag waarschijnlijk iets meer dan donderdag. En vrijdag en zaterdag komt de zon er dan weer bij. En dan gaat de temperatuur ook weer wat omhoog. Dat was ik namelijk nog vergeten te zeggen. Morgen wordt het zo'n 21 graden. Woensdag 17. Dat is dus niet zo heel warm. Maar donderdag 1 juli en ook het begin van juli gaan de temperaturen weer omhoog naar zo'n 20 tot 24 graden. Dankjewel, Robert Vriezen bij de ANWB. Een niet zo heel bijzondere avondspits. 150 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Op de A7 heb je wat vertraging als je vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Bij Avenhoorn 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. Rijkswaterstaat is bezig met een spoedreparatie op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Marum. Tussen Drachten en Marum 6 kilometer file met een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En een half uur vertraging heb je ook op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Wordt langzaam gereden tussen Arnhem-Noord en Zevenaar over 10 kilometer. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met 1 factuur op freelancefactoring.com. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Wat een chaotische etappe was dit. Met Merlier uiteindelijk als winnaar. En dat als debutant in de Tour met zijn ploeg. Gio, Pogacar, die zag Tom ook betrokken bij een valpartij. We zijn heel erg benieuwd op hoeveel hij is binnengekomen. Ja, dat is een hele goede vraag. Pogacar is volgens mij gewoon redelijk goed over de streep gekomen, hoor. In een groepje op 26 seconden van de winnaar, van Tim Merlier. Dus als die al opgehouden zou zijn door de val, is hij toch vrij snel weer vertrokken. Hij kwam binnen in het gezelschap van onder andere Igita van Bauke Mollema. Die zat ook in die groep. David Cotu zat in die grote groep. Rigoberto Urán. Durain Thomas. Nou ja, heel veel klassementsmannen dus. Die in die groep achter de winnaar van de etappe. Achter Tim Merlier binnenkwam. En er vielen overal gaatjes, hoor. Want als je kijkt vanaf de nummer 17. Niels Eekhoff. Die tempo maakte voor de sprinter uit de ploeg. Voor Kees Bol van DSM. Daar valt dan meteen een gat van 14 seconden. Dat had ook alles te maken met de valpartij. Onder andere van Caleb Ewan. Michael Matthews zat daar dus 14 seconden achter. Enric Mas verliest 14 seconden. Nibali, Vogelsang. Nou, Quintana, kortom, Kelderman. Dat zijn allemaal mannen die iets tijd verliezen. Maar dat is allemaal nog beperkt gebleven. Want Roglic verliest dus 1.21 op Merlier. Die kwam binnen samen met Miguel Angel Lopez. En onder andere ook Steven Kruiswijk. Dus opnieuw betrokken bij een valpartij, Kruiswijk. En dan daar verder nog weer achter op 2.11 Daniel Martin, Michael Woods, Chris Froome en Simon Yates. Die dus op 2 minuut 11 binnenkomen. Nou, we gaan weer even naar het algemeen klassement. Want dat is wel interessant om te zien. Mathieu van der Poel nog steeds aan de leiding. 8 seconden voor op Julian Alaphilippe. Op de derde plek, dat wordt dus een gevaarlijke. En er zijn mensen binnen onze equipe die hem als toerwinnaar hebben getipt. Richard Carapaz, de man van Ineos. De kopman nu ook van Ineos. Onbetwist. Hij staat op 31 seconden van Mathieu van der Poel. Dan Wout van Aert, ook op 31 seconden. Dat is een mooie afstand. Als je kijkt naar de tijdrit van komende woensdag. Van Aert dus gaat dan voor het geel. Wilco Kelderman staat keurig op de vijfde plek op 38 seconden. Dan Pogacar op 39 seconden. En dan hebben we Mas, Quintana, Pierre Latour en Iguita om de top 10 compleet te maken. Bauke Mollema is, doordat hij een klein beetje achterstand opliep vandaag, teruggevallen naar de 11e plek op 52 seconden. Ja, en dan is het weer eventjes zoeken naar Primoz Roglic, die dus verder weg staat op de 20e plek op 1 minuut en 35 seconden. Maar dan wel van Mathieu van der Poel, die dus een voorsprong heeft van een halve minuut op Carapaz. Dus laten we zeggen dat Roglic een minuut verliest op de belangrijkste concurrenten in het klassement. En dat is het slechte nieuws van vandaag. Ja. Nou ja, goed. We hadden ook wel wat geld gezet op Kees Bol. De lead-out was eigenlijk ook prima. Hij zat nog wel mee voorin, maar kon uiteindelijk niet met de voorste meesprinten om de zegen. Zijn verhaal nu, want hij werd achtste. Hij is daar bij Hancock. Ja, Kees, wat een zootje was dit. Ja, dat was nogal hectisch. Dat is een understatement. Eerst maar eens het verhaal van jou van de sprint. Je was aan het duwen en trekken met Sagan, zag ik. Ja. Ja, klopt. En daardoor eigenlijk vrij vroeg in de wind. En dat is allemaal verspeelde energie natuurlijk. Maar goed, ja, je kan ook niet iedereen voor laten gaan. Dus je moet iets. Maar ja, zeker met zulke hoge snelheid, als je te vroeg in de wind zit, dan is het wel kloten. Ja, en dan klappen Ewan en Sagan zelf dan nog in de sprint onderuit. Dat is gelopen. Je kon niet meer, het had geen zin meer om te trappen. Nee, ja, wat ik zeg, zeker met zo'n supersnelle aankomst, dan als de voorste 75 rijden, dan moet je wel heel hard rijden om überhaupt een meter goed te maken. Laat staan 20 meter of 30, weet ik veel. Als het zo uitgelijnd is, hoeveel je achter ligt. Maar dan is het gedaan eigenlijk. De laatste meters waren een zootje, maar de laatste 20 kilometer waren een zootje. Je had het er vanmorgen al over. Smalle wegen, draaien, keren. Het was bloedlink. Ja, klopt. En wat je zegt, we wisten het eigenlijk al. En we zaten daar wel goed. Dus ik heb er eigenlijk gelukkig weinig van meegekregen. Voorin is het natuurlijk ook wel vechten voor je plekje. Maar dan zie je niet de valpartijen en allebei de valpartijen zo erg. Dus dat was wel goed dat we er daar al zaten. En iedereen bij ons ploeg heeft daar vandaag ook echt wel een goed steentje aan bijgedragen. Dus. Ja, het is goed voor jou dat je er doorheen gekomen bent. En het is ook goed voor jou dat je het niet gezien hebt. Want het was echt een puinhoop. Ja, kijk, ik hoor het wel natuurlijk. Vlak achter me gebeurde het op die 5 kilometer voor het einde of zo is dat ongeveer geweest. Ze krijgen het wel mee natuurlijk. En ook op de eerste plek is het gewoon wringen. Maar zit je toch veiliger dan eigenlijk in het midden van het peloton. Nou, jij bent ongeschonden in ieder geval. Morgen een nieuwe kans. Ja, precies. Dankjewel, Kees. Ja, hij is teleurgesteld. Dat lijkt me logisch. Want er zat meer in, toch, Tom Velers? Ja, er zat meer in, inderdaad. Hij moest inderdaad een beetje knokken. En bij Kees moest het wel alles kloppen in die laatste meters. Wilde hij echt kans maken op die etappe-overwinning. Ja. Ja. We zagen net de snelheid van de laatste 500 meter. Ja, van Alaphilippe kwam dat even voorbij. En ik had het wel kunnen raden boven de 60 kilometer per uur. Maar bijna 70. 66 kilometer per uur. Dan weet je ook hoe hard Ewan en Sagan daar tegen de vlakte gingen. Ja, dat je een beetje een idee hebt hoe hard het gaat. Waarom hebben ze eigenlijk geen pakken die niet kunnen scheuren? Is misschien een vraag die al vaker wordt Ja, die vraag is al vaker gesteld. Op het moment dat je valt. Ja, en het gunstige is dat team DSM heeft die onder andere. En er zijn wel meer teams. Die zijn een Dyneema fabric. Dat is een speciale coating die in de broeken, in de shirt zit. Op de desbetreffende plekken, dus vooral op de bil en in de schouder. En die je daar beschermt met crashes tot 70 km per uur. Dus dat is wel een leuk beetje. Ja. Even kort nog tot slot. Wilco Kelderman, die blijft een beetje onder de radar, maar doet het wel goed, hè? Ja. Eigenlijk zou ik hem niet te veel willen benoemen, zodat hij onder die radar kan blijven. Laten we die hierbij. maar heel mooi. Ja, precies. Ja. Gaan we nu naar Edwin Peek op Wimbledon. Ja, dat we kijken naar de enige Nederlandse die vandaag op de baan komt. Leslie Patinama Kerkhoven. Zij speelt tegen voormalig Grand Slam kampioene Svetlana Kuznetsova. Ze heeft de eerste set met 6-3 gewonnen. En nu ook al een break voorsprong in de tweede. Ze speelt gewoon heel erg goed. En Kuznetsova probeert Kerkhoven een beetje uit haar ritme te krijgen met heel veel sliceballen. Maar ze blijft gedecideerd. Ze speelt heel geconcentreerd. En ze staat dus een break en een set voor. Dat is heel goed nieuws voor Kerkhoven. Eindhoven, Patinama. Ze heeft zich door 3 kwalificatierondes moeten vechten. 9-7 was het in de derde wedstrijd toen ze zich kwalificeerde voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Dus dat was echt al een vechtwedstrijd voor haar. En nu dus 1-0 en 2-0 voor. Het is een hele goede wedstrijd tot nu toe van Leslie Kerkhoven, Patinama. Tourartiest. Michel Fugain en Fain comme l'oiseau. Het is 17:49 op NPO Radio 1 en Radio Tour de France. Een groot succes natuurlijk weer voor Alpecin Phoenix. 2 etappezegers al binnen, gele trui binnen, vandaag plek 1 en 2. Oeh, het kan niet op. Denk heel veel champagne vanavond op tafel bij bijvoorbeeld de ploegleider Michel Cornelis en nu bij Hancock. Zo, het kan niet op, hè? Ja, het is genieten op het ogenblik. Ja, een heleboel ploegen liggen in de kreukels, maar jullie fietsen er doorheen. Ja, ik zei het net ook al. Christophe Roodhoofd is hier een paar weken geleden die aankomst gaan verkennen. Met de video. En ja, we wisten eigenlijk exact goed op het juiste moment waar we moesten zitten. En dat was wel heel belangrijk vandaag. En we zagen al heel veel ploegen heel vroeg al heel nerveus worden. Maar ja, toch door die beelden wisten wij wel precies waar we moesten zitten. En waar we op tijd moesten zijn. En ze waren er. Dus, maar dat is het natuurlijk. Je kan het wel weten, maar je moet er ook zijn. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, je zag al een hoop ploegen al te vroeg daar gaan wringen. Toen zaten wij eigenlijk nog op het gemak. En we zijn 1 keer naar voren gereden met z'n allen. En ja, toen zaten we goed. En ja, er gebeurde een hoop valpartijen. En dan zaten we dan allemaal voor. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Ja, en dan Amelie die het prachtig afmaakt. Maar ook Van der Poel weer, hè? Ja, ik kan alleen mijn petje afnemen toe voor de hele ploeg. Als je ziet hoe Mathieu de eerste lead-out doet. Die wordt dan overgenomen door Jonas Ricard. Vol overgave. En als ik dan zie hoe Jasper Philipsen ook zelf een kandidaat winnaar, zich eigen volledig opoffert voor Tim Alier. Ja, kunnen we daar als ploeg alleen maar heel erg trots op zijn dat we dat zo voor elkaar hebben. Hoe onderga jij dit? Ja, dit is natuurlijk geweldig. Ik heb nog nooit, ik heb wel een paar keer Tour de France gedaan, maar nog nooit natuurlijk twee ritzegens achter elkaar en een gele trui mee mogen maken. Dus ja, het is geweldig. Ja, want en morgen is er weer een kans. En morgen staat Van der Poel weer in de gele trui. Ja, we hebben een hele sterke ploeg. We hebben een hele goed uitgebalanceerde ploeg. We kunnen eigenlijk alle ritten wel meedoen. En ik heb wel eens een paar jaar geleden voor de gein gezegd, als je naartoe gaat heb je 21 kansen. En we gaan elke dag proberen. Ja, want de ploeg is gewoon niet alleen Van der Poel. Het is veel meer, hè? Nee, maar daar hebben we ook wel hard voor gevochten om dat voor elkaar te krijgen. En je ziet, Mathieu is ook bereid om van anderen te werken. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Zo'n groot kampioen. In zijn gele trui die daar de sprint aan trekt. Omdat je hoort bij een hoop ploegen, maar er zit echt wel een vriendenploeg daar in die bus. En dat is toch wel heel belangrijk. Wat je in ieder geval hiervan moet doen is heel hard genieten, denk ik. Ja, dat gaan we zeker weer doen. Ik ga vanavond weer 3 champagne drinken. Ja, 3 glazen of 3 flessen. Ik denk dat 3 glazen zijn, wat jij, Tom Velers. Ja, dat hoop ik voor hem. Anders wordt het morgen geen feest in die auto. Nee, maar je zei al eerder deze middag, Gio is er ook bij. Ja. Tom zei het eerder al, het is echt een vriendenploeg. En dat zegt hij nu ook. En dat scheelt natuurlijk een hoop, hè? Ja, dat is heel erg goed. Hoewel, dat werd ook gezegd van het Nederlands elftal. Hè? Je weet hoe dat afliep. Ja, dus ja. Nee, maar dit is echt wel een ploeg. Kijk, zij rijden dus in het niveau onder de UCI World ploegen. Het allerhoogste niveau. Ze mogen meedoen omdat ze vorig jaar gewoon de beste waren, zeg maar, in die tweede divisie. Of eerste divisie moet je dan eigenlijk zeggen. En daarom mogen ze aan alle wedstrijden meedoen. En dat is natuurlijk een ongelooflijk luxe positie. Want je hebt niet de verplichtingen van de World Tour ploegen. Maar je mag wel de geneugten daarvan hebben. En ja, ze hebben inderdaad een heel uitgebalanceerde ploeg met mannen die ook nog wel redelijk goed bergop kunnen. Met Van der Poel natuurlijk als grote ster, met sprinters. Kortom, die gaan echt nog wel een tijdje leuke dingen laten zien. Ja, ik ga toch weer even wat op tafel gooien, Tom. Er is een discussie geweest of we niet in plaats van de laatste 3 kilometer naar de laatste 10 kilometer neutralisatie zouden moeten, wat tijd betreft, om dit soort dingen te voorkomen, dat het misschien wat minder hectisch is. Ja. Ga jij daar nu, moeten we die discussie weer opnieuw leven inblazen? Of hoe nou ja, dus, kijk, de vlakke etappes is er eigenlijk voor de klimmers is er niks te halen. Dus puur voor de sprinters dat die daar wat kunnen halen qua etappe-overwinning. Het liefst hebben alle klimmers en klassementsrenners natuurlijk dat de laatste 10 kilometer of de laatste 5 kilometer aangaande het riskante gedeelte, zeg maar, hoe ver dat van tevoren van de finish begint, dat daar de tijd op wordt genomen eigenlijk voor die mannen. Waardoor je een bubs er tussenuit kunt filteren. Waardoor de sprinters alleen maar doorgaan. Je selecte groepje, minder risico's. Omdat die mannen, klassementsmannen, vechten tot de laatste 3 kilometer. Maar jij bent dus voor, begrijp ik een beetje. Ja, in sommige situaties. En als ik vooral de finale van vandaag zie, dan ben ik voor. En ik hoor dus dat onder andere Frances de Jeu die vraag heeft ingediend. Ja. Vanmorgen voor de etappe. Sommigen zeggen dan, ja, die scheidt het van een Arnaud Demare. Die jongens die durven dat niet. Maar ja, ik vind dat in sommige situaties mogen ze van mij overstag gaan om die regel in te voeren. Ja, die gaan nu hun gelijk halen natuurlijk. Gio, hoe sta jij hierin? Ik sta er hetzelfde in als Tom. Ik vind ook eigenlijk dat zou moeten gebeuren. We zijn niet de eerste die dat roepen. En De Maar en zijn ploeg is ook niet de eerste die dat roept. Vorig jaar is het onder andere geroepen door Jos van Emden. Hè? Naar aanleiding van verschrikkelijke valpartijen die we toen hebben gezien in dat gedecimeerde seizoen. Alleen de UCI wilde gewoon niet aan. Die denken er niet over om te zeggen van dat ze de tijd gaan opnemen op 3 kilometer of 5 kilometer van de streep. Dus ja, dan hou je dit wel in stand. Die eerste valpartij was trouwens iets verder weg. Hè? Was ongeveer op 10 kilometer. Ja. Ik krijg trouwens net ook de melding dat Jack Hake definitief dat die heeft opgegeven. Nou, Caleb Ewan naar het ziekenhuis, dat hebben we gezien. En ook Steven Kruiswijk is naar het ziekenhuis. En op Twitter daar zie ik wel wat foto's waarop zijn been helemaal onder het bloed zit. Maar zijn vinger zit in het verband. Het lijkt alsof dat bloed, zeg maar, vanaf zijn hand is gekomen. Na die val, hij gaat gewoon voor controle in ieder geval naar het ziekenhuis om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Ja, ongelooflijk. Jij draait al een tijdje mee in de Tour, Gio. Heb je dit ooit meegemaakt dat er zoveel gebeurde in de eerste paar dagen? Ja. Ja, oh, ja, okay. Ja. Nee, het klinkt misschien heel dooddoenerig, maar dit is van alle jaren en gisteren ook, hè, naar aanleiding van die valpartij in de eerste etappe. Toen werd ook al beelden kregen we te zien van die verschrikkelijke valpartij in Armentières met Jalabert, met Nelissen, die politieagent. Die dacht een foto te maken. Ja, en dit trekt gewoon door de hele geschiedenis van het wielrennen heen. Je zou alleen zeggen, zo'n sport, zo'n bond zou wijzer moeten worden en meer moeten doen aan veiligheid. En we hebben er vorig jaar heel veel over gesproken na die val van Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen natuurlijk. Alleen, ja, er gebeurt wel iets, maar lang nog niet genoeg. Nee, ik bedoelde eigenlijk dat er zoveel gebeurde in 3 dagen tijd, in de eerste 3 dagen. Ja, maar ook dat hebben we wel eens eerder meegemaakt. Ook in Bretagne trouwens. Ja. Zullen we even naar morgen kijken? Ja. Relatief korte etappe volgens mij, of niet? Ja, een relatief korte etappe. Wel een etappe die zo vlak is als het maar kan. Hij is 150 kilometer lang, dus dat is inderdaad een stuk korter nog dan die etappe van vandaag en gisteren. En er zit geen echte helling in. Het gaat een klein beetje op en af. En als ik kijk naar de sprint uiteindelijk in Fougères, waar Mark Cavendish trouwens de laatste winnaar was. Lang geleden. Dat is een redelijk normale sprint. Daar zitten niet van die hele gekke bochten in zoals vandaag. Dus, en die aanloop naar die sprint is ook lang niet zo gevaarlijk als vandaag. Dus laten we hopen dat het morgen gewoon eens een keer allemaal goed gaat. En dat we een mooie, zuivere, koninklijke sprint gaan krijgen. Ja. Zie jij het gebeuren, Tom? Ja, ik hoop een koninklijke sprint zonder valpartij. Maar ik kan natuurlijk niks garanderen. Maar daar hoop ik wel een keertje op. Na 3 dagen ongemak. Ja, en dan Cavendish ook op een van de eerste rijen. Zou natuurlijk mooi zijn als hij mee kon doen morgen. Mooi voor Cavendish inderdaad. Ja. Ja, zeker. Goed, nou, dat gaan we dan morgen weer zien. Morgen dan weer een etappe. Zometeen na 6 dan gaan we door. Gaan we de focus ook een klein beetje verleggen richting de actualiteit. Vanzelfsprekend. En laten we niet vergeten, wij liggen er wel uit, maar het EK gaat gewoon door. Zometeen om 6 uur wordt er afgetrapt bij Kroatië tegen Spanje. En ook daar zijn wij vanzelfsprekend bij. Volgens mij zit jou de dagdienst erop, Tom. Ja, de mijne wel. En de jou ook, toch? Ik ga er even door. Anders wordt het stil op de radio. Wat mij betreft tot morgen, als je morgen tenminste dienst hebt. Ik ben er morgen ook. Oké, tot dan. Wij zijn zo weer terug na 6 uur, na het NOS Journaal van 6 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Mathieu van der Poel maakte gisteren een schitterende muurschildering in Bretagne. Geel is het nieuwe oranje. Zelden zo'n weldoordachte, intelligente, goed uitgevoerde actie gezien. Plan helemaal geslaagd op zijn Hannibals uit die A-team. I love it when a plan comes together. En er is maar één iemand die dat kan. En dat is Mathieu van der Poel. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, fitness, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met 1 factuur op freelancefactoring.com. 6 uur. NPO Radio 1 met Robert Meder. Ja, Ja, we zijn er met Radio Tour de France nog tot 6:30. Zometeen meer aandacht, zoals ik al zei, richting de actualiteit. Met name met betrekking tot het vaccineren van kinderen. En het langer, meer uren, zo moet ik het zeggen, lesgeven op de middelbare scholen. Bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid. En natuurlijk Kroatië tegen Spanje, dat volgen we ook. Nu het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Nederland maakt gebruik van een optie om volgend jaar bijna 6,5 miljoen Moderna-vaccins te krijgen, schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Afgesproken is dat Moderna deze vaccins aanpast aan nieuwe virusvarianten als dat nodig is. Een vergelijkbare deal is er al met Pfizer. De Jonge zegt dat is gekozen voor zekerheid. We hebben ingezet op vaccins die zich allemaal kunnen aanpassen aan mutaties. Want dat is belangrijk natuurlijk. Willen we beschermd blijven voor volgend jaar? En of we de vaccins ook daadwerkelijk in zulke grote aantallen nodig hebben. We gaan nu uit van 30 miljoen voor 2022 en 2023. Of we het daadwerkelijk nodig hebben, dat zullen we gewoon in het najaar bezien. Maar we zijn er in ieder geval klaar voor als het nodig is. De Jonge zegt dat mRNA-vaccins de komende jaren de basis moeten vormen van het vaccinbeleid. Ruim 90% van de vaccins die Nederland de komende 2 jaar koopt, zijn op die technologie gebaseerd. Het ministerie van Volksgezondheid mag niet langer zelf bepalen wanneer het documenten vrijgeeft over het coronabeleid. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die tegen het ministerie was aangespannen door Nieuwsuur. Journalisten vragen bij ministeries vaak informatie op met de wet openbaarheid van bestuur. Die informatieverzoeken horen steeds individueel te worden beoordeeld, maar bij coronagerelateerde verzoeken deed het ministerie dat niet meer. 3 verzoeken van Nieuwsuur uit mei vorig jaar moeten nu alsnog binnen 2 maanden worden beoordeeld. Koning Willem-Alexander zal de troonrede op Prinsjesdag waarschijnlijk opnieuw voorlezen in de Grote Kerk in Den Haag. Dat gebeurt vanwege de coronamaatregelen. In de Grote Kerk is meer ruimte dan in de Ridderzaal. Bij het RIVM zijn 580 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 70 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve uitslagen juist. In de ziekenhuizen is de bezetting verder afgenomen. De brandweer van Londen heeft een brand bij een treinstation in het centrum onder controle. Het vuur brak mogelijk uit in een parkeergarage bij station Elephant and Castle. Boven het centrum van Londen waren grote rookwolken te zien. Gijzelsoftware is inmiddels zo'n groot probleem dat zelfs de nationale veiligheid in gevaar is. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bij zo'n aanval worden computersystemen vergrendeld door criminelen die de boel weer openzetten als er is betaald. De NCTV waarschuwt dat belangrijke onderdelen van de infrastructuur kunnen uitvallen bij zo'n aanval, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Dit is eigenlijk toch een soort noodklok die wordt geluid. Let op, ransomware is echt wel echt serieus. En ze hebben ook een belangrijke waarschuwende functie om ervoor te zorgen dat mensen, dat bedrijven, genoeg waarborgen nemen, genoeg maatregelen nemen om te voorkomen dat een bedrijf hen plat kan leggen. Dus het is eigenlijk een soort waarschuwing ook wel aan de kritieke infrastructuur, aan overheden van zorg ervoor dat je geen slachtoffer wordt van ransomware. De kritieke infrastructuur in Nederland is vooralsnog nooit getroffen door gijzelsoftware. De gemeente Hof van Twente werd vorig jaar wel platgelegd door zo'n aanval. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel wist na een massasprint in de laatste meters niet meegesleurd te worden in een valpartij. De gele trui blijft in handen van Van der Poel. De regenachtige etappe van vandaag werd geteisterd door valpartijen. Aan het begin moest renner Robert Gesink al afstappen na een val. En kort voor het einde kwam ook nog onder andere kopman Roglic ten val. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken langzaam weg. Vanavond en vannacht klaart het op. Met zo'n 16 graden blijft het vrij warm. Morgen overwegend bewolkt met af en toe zon. Landinwaarts kans op buien met hagel en onweer. En het wordt morgen 19 tot 24 graden. Robert Vriezen bij de ANWB. Heb je nog veel files? Of allebei? Nee, niet zo heel veel meer. De avondspits is grotendeels voorbij. Zo'n 40 kilometer staat er nog op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging heb je nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard staat 3 kilometer verkeer stil met een half uur vertraging. Want door een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. En de rechterrijstrook is nog dicht van de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen voor een spoedreparatie bij Marum. Tussen Drachten en Marum 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Met Robert Meder. Het laatste half uur van Radio Tour de France. Ook deze etappe was weer tumultueus. En kreeg een Belgische winnaar en een Australische verliezer. Caleb Ewan zit er ook bij. Melly, oh, valpartij van Caleb Ewan. Samen met Peter Sagan. Die zijn uitgeschakeld aan de Kamerlier. Als in een zetel naar de overwinning. Tim Merlier pakt hier de etappe-overwinning. Voor een van zijn ploeggenoten. Ik dacht voor Jasper Philipsen. En dan komt de rest erachter over de streep. Wat een finale. Ja, er is heel veel gebeurd. Later deze uitzending zetten we alles wat betreft deze etappe nog even rustig op een rijtje. Nu gaan we eerst even kijken bij Edwin Peek. Djokovic eerder vandaag makkelijk tussen aanhalingstekens verloor in de eerste set door naar de volgende ronde. Naar wie zit je nu te kijken? Ja, naar Nederlandse Leslie Patinama Kerkhoven. En die speelt tegen een voormalig Grand Slam kampioen. Inmiddels 36 jaar oud. Svetlana Kuznetsova. Eerste set heeft ze gewonnen met 6-3. Nu leidt ze met 5-3. En bij 5-1 had ze zelfs de kans al om de wedstrijd binnen te halen. Dat lukte haar niet. Nog geen matchpoints gehad, maar hier is dan echt het eerste matchpoint voor Leslie Patinama Kerkhoven. En we kunnen toch wel zeggen, als ze deze wedstrijd eruit sleept, dat dit het moment in haar carrière is. Ze speelde twee keer eerder een eerste ronde op een Grand Slam toernooi. Ze is 29 jaar oud, de nummer 174 van de wereldranglijst, maar kwam dus nooit in de tweede ronde. Dit is de mogelijkheid. Het matchpoint dus voor Leslie Patinama Kerkhoven. Tegen Svetlana Kuznetsova, twee keer kwartfinalist, zelfs vier keer kwartfinaliste hier op Wimbledon. Ook nog in 2017, wel een beetje op de retour. Maar waarschijnlijk is ze wel heel erg chagrijnig over deze nederlaag. Nu de eerste service gaat uit. Nog altijd dat matchpoint dus voor Patinama Kerkhoven. Voor een plek bij de laatste 64. In haar carrière is dat echt een heel groot moment. En de fout van Kuznetsova. En dan plaatsen zich 6-3, 6-3. Een grote glimlach bij Leslie Patinama Kerkhoven. Voor het eerst in haar carrière gaat ze door naar de tweede ronde op een Grand Slam toernooi. En dan moet ik ook meteen zeggen dat we de eerste upset te pakken hebben in het mannentoernooi. Stefanos Tsitsipas, de finalist op Roland Garros, vliegt er in straight sets uit tegen de Amerikaan Francis Tiafoe. Het wordt 6-4, 6-4 en 6-3 voor de Amerikaan. Goed, daar zijn we helemaal bij. Nico Wansia, die kijkt naar Kroatië en Spanje. In Spanje een grote glimlach op het gezicht na de uitschakeling van Nederland. Naar aanleiding van die opmerking van Rafael van der Vaart natuurlijk. Karma zag ik al voorbij komen. Maar ze moeten het wel nog even zelf waarmaken vandaag tegen Kroatië, Nico. Zo is het maar net. En voorlopig is het nog altijd 0-0 na 8 minuten voetbal in een zonnig Kopenhagen. En het kon wel eens een echte kraker worden vanavond. Kroatië was op het vorige WK 3 jaar geleden nog verliezend finalist. Spanje natuurlijk drievoudig Europees kampioen. En ze treffen elkaar nu dus in de 8e finales van dit EK. Spanje stroef begonnen aan het toernooi met remises tegen Zweden en Polen. En inderdaad veel kritiek. Er waren veel twijfels. Maar daar werd in één keer mee afgerekend in die laatste poolwedstrijd tegen Slowakije. Die met 5-0 werd gewonnen. En dan zou je zeggen, laat dat elftal maar staan. Toch heeft bondscoach Luis Enrique ervoor gekozen om 2 wijzigingen aan te brengen. Moreno, de vleugelaanvaller, en linksback Alba zitten op de bank. In hun plaats spelen Ferran Torres en José Gaya. En Kroatië ook een ploeg die goed in het toernooi is gegroeid. Die missen vanavond 2 routiniers. Dejan Lovren is geschorst naar zijn 2e gele kaart. En de grootste aderlating is nog wel het ontbreken van Ivan Perisic. Testen afgelopen zaterdag positief. positief. Moet nu 10 dagen in zelfisolatie. Hij wordt vervangen door Ante Rebic. Voorlopig heeft Spanje de bal. Kroatië verdedigt. Doet het goed, want de Spanjaarden hebben nog geen kans gehad. Dus is het na 10 minuten voetbal in Kopenhagen nog 0-0 bij Kroatië tegen Spanje. Radio Tour de France. U hoorde het eerder al in het nieuws. De kinderartsen in Nederland vinden dat 12 tot 17-jarigen gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus. Op grond van recente gegevens uit de Verenigde Staten constateren ze dat de kinderen baat hebben bij die vaccinatie. Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining. Tot voor kort had ik toch begrepen dat uw beroepsgroep daar heel anders tegenaan keek, toch? Nou, wat ons standpunt eigenlijk eerder was, is ja, jongens, we moeten nog wat meer gegevens hebben over die veiligheid van vaccinatie. En ook over het beloop rondom die Delta-variant, om daar een weloverwogen besluit over te kunnen nemen. En met name die gegevens rondom die veiligheid, die zijn vorige week beschikbaar gekomen vanuit Amerika. En daar zijn we mee aan het rekenen gegaan. En daaruit kwam eigenlijk toch duidelijk naar voren dat de voordelen van vaccinatie voor tieners zelf opweegt tegen de nadelen. Want dat was 1 op de 1500 jongens, 15.000 jongens, sorry, die een ontsteking van de hartspier zouden kunnen krijgen. Is daar iets in veranderd dan? Wat er in veranderd is dat nu op basis van veel grotere aantallen die cijfers zijn berekend. Dus er is veel meer zekerheid over de orde van grootte van de frequentie van deze bijwerking. Wat ook is opgevallen is dat er een duidelijk verschil is tussen jongens en meisjes. Bij jongens komt het inderdaad zo ongeveer bij 1 op de 15.000 kinderen die je vaccineert, komt het voor in de leeftijdsgroep 12 tot 18. Bij meisjes is dat minder dan 1 op de 100.000. Dus dat is een vrij groot verschil eigenlijk. Maar zelfs bij jongens, als je dan doorrekent eigenlijk van, aan de andere kant heb je natuurlijk de risico's als je niet vaccineert op, gelukkig ook heel zeldzaam, maar toch een ernstig verloop van een COVID-infectie. Dan per saldo onderaan de streep is het dus beter om wel te vaccineren dan niet te vaccineren. Ja, want een groot verschil eigenlijk tussen jongens en meisjes. Is daar een verklaring voor of nog niet? Nou, dat kennen we eigenlijk ook wel van, want het gaat om een hartspierontsteking die ook gewoon sporadisch kan voorkomen bij mensen in deze leeftijdsgroep. Het is typisch een aandoening die bij tieners en jongvolwassenen wordt gezien. En ook daar zie je dat het dan meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Dus het is iets wat we kennen van dit ziektebeeld. Wat zijn nu de andere argumenten voor die vaccinatie van deze groep? Nou, kijk, ik denk dat het belangrijk is om dus te zeggen van, er is dus een duidelijk nut voor kinderen zelf. Hè? Dus even los van alle goede effecten die dat misschien ook heeft voor de groepsimmuniteit. Maar er is dus duidelijk een nut voor kinderen zelf om wel te vaccineren. De kans dat er ernstige gezondheidsconsequenties zijn is kleiner als je wel vaccineert dan wanneer je niet vaccineert. Dat is één. Belangrijke voorwaarde ook om zo'n advies te kunnen uitbrengen. Het tweede is, denk ik, wat belangrijk is dat we in heel Europa, ook in Nederland, zien we een oprukkende Delta-variant die besmettelijker is dan de varianten die we tot nu toe hadden circuleren. En dat maakt eigenlijk dat we nog meer mensen nodig hebben in onze samenleving die immuun zijn tegen het virus, om ervoor te zorgen dat het niet dit najaar weer gaat oplopen. Nou willen we het liefst natuurlijk dit najaar zorgen dat we gewoon weer ons normale leven kunnen voortzetten zonder dat je weer allerlei maatregelen moet instellen. Juist ook voor deze groep. En dan kan vaccineren van deze groep kan ook daarbij helpen om te zorgen dat we dus niet allerlei andere maatregelen nodig hebben. Bijvoorbeeld om de scholen dicht te doen of schoolklassen thuis te moeten laten in quarantaine. Dat soort zaken. Daar heeft nou ja, over, precies. Dat soort dingen. Die raken tieners natuurlijk enorm in hun welzijn. Dat zijn wel effecten die je ook mee kunt nemen in zo'n overweging. Van ja, wat is nou, waar hebben tieners nou het meest aan? Waar varen ze het best bij? En als je ze dan die vaccinatie wel aanbiedt, dan kunnen ze zich daartegen wapenen. Dan heb je dit soort maatregelen hopelijk niet meer nodig. Ja, dus als ik het goed begrijp, is je afweging geweest. De kinderen kunnen er zelf ook behoorlijk ziek van worden. En dat worden ze dan niet. De groepen, zoals bijvoorbeeld het voorbeeld van die schoolklassen, die hoeven dan niet in quarantaine. En er is natuurlijk nog het algemene belang, waar u heel kort al iets over zei, omdat we natuurlijk naar die groepsimmuniteit willen. Ja, en nogmaals, het blijft overeind dat kinderen heel weinig ziek worden, hè, over het algemeen. Dus er is maar een hele kleine kans dat een tiener echt ernstig ziek wordt van corona. Maar er is gelukkig een nog veel kleinere kans dat hij een ernstige bijwerking krijgt van het vaccin. Dus die balans, dat is wel heel belangrijk om mee te nemen. En inderdaad, de andere effecten zijn toch op het welzijn van kinderen, omdat je ze meer vrijheden kunt geven. En hopelijk geen maatregelen in andere orde weer nodig hebt. En het draagt bij aan groepsimmuniteit. Ja. Maar wel in die volgorde. Zo is het. Dank u vriendelijk. Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog. Ik wist dat ging gebeuren. Van het UMC in Utrecht. Dan 8 middelbare scholen in Rotterdam-Zuid. Die starten komend schooljaar met extra uren les voor ruim 1300 leerlingen. Zo'n lange lesrooster is bedoeld om de kansen van leerlingen uit bepaalde achterstandswijken en bepaalde aandachtswijken te vergroten. Op het Calvijn Juliane VMBO in Rotterdam werken ze al met deze langere roosters. Onze verslaggever Jeroen de Jager hoort hoe het daar bevalt en luistert naar de lancering van de plannen. Meneer Kasmi, mag ik u verzoeken om naar achteren te gaan lopen naar het doek? Door het wegtrekken van een groot doek wordt een hele grote klok onthuld. Dat we kunnen zien dat de klok om 5 uur staat. Dat wij toch iedere dag anderhalf uur extra les per dag hier. Verlengde dagprogrammering heet het dan. In allerlei vakken, taal, rekenen, maar ook cultuur, onderwijs en sociale vaardigheden. Bij 1. Heeft u het gehoord, meneer de wethouder? Helemaal goed. 3, 2, 1... Ja, super, dank u wel. En zo'n verlengde dagprogrammering is bedoeld om onderwijsachterstanden weg te werken. En om kansgelijkheid te bevorderen. In het kader van de dagprogrammering, wat jullie doen, een verlengde schooldag of is dit een gewone les? Nee, het is verlengde schooldag. En hoe is jullie eerste ervaring met die verlengde schooldag? Dat wel leuk om eerlijk te zijn. Wat vind je er zo leuk aan? Omdat ik al bijna mijn hele leven teken en daarom vind ik het wel leuk om te doen. Daar hebben wij ook voor gekozen. Wethouder Saïd Kasmi bezoekt hier een van de klassen van de verlengde dagprogrammering. Nou, het is ontzettend belangrijk voor de kansengelijkheid voor kinderen. Zeker hier op Rotterdam-Zuid is het helemaal niet vanzelfsprekend dat kinderen allerlei extra activiteiten van huis uit meekrijgen. En met die dagprogrammering proberen we dat extra steuntje in de rug aan die kinderen te geven. Proberen we die kinderen extra activiteiten aan te bieden, zodat ze hun leefwereld vergroten en zodat ze ook verder kunnen werken aan hun talenten. En jullie zitten gezellig te tekenen. Hoe vind je het om echt veel langer op school te moeten zitten? Ik vind het zelf wel leuk. Fijn. Ja. En elke dag tot 5 uur op school, geen probleem? 5 uur is wel een beetje veel. We zijn nu 3 uur uit en als we dit niet hadden, dan waren we 1,5 uur eerder uit. En hoe vind je dat om langer op school te moeten zitten? Niet zo erg, want op zich kunnen we wel iets leuks doen. En als je dan ook nog eens taalvakken zou krijgen, taal- of rekenvakken? Ik weet niet. Tamara Breur, directeur hier van Calvijn Juliane. Zitten de kinderen erop te wachten, denkt u, om langer naar school te moeten? 6 uur extra per week? Ja, het mooie is dat voor deze leerlingen het niet zal gaan voelen als 6 uur langer per week. Want ze gaan starten na de zomervakantie. Hè. Ze starten dan in klas 1. Dus ja, die kinderen, daar wordt het sowieso beter, normaal straks niet beter. Voor. Ja. Het is bedoeld om kansenongelijkheid tegen te gaan, achterstanden in te halen. Ja. Lukt dat? Ja, wij monitoren de kinderen als ze bij ons binnenkomen in klas 1. Dan nemen we altijd een objectieve toets af. En met de uren extra taal, ook extra aandacht voor Engels en rekenen, wiskunde. Ja, denk ik dat we een goede slag weten te slaan richting klas 4. Goed dat dat ingevoerd wordt op nog meer scholen. Als u het mij zo vraagt als docent, dan zegt mijn docentenhart: ik gun dit iedere school in Nederland. Of het nou in de grote stad is of op het platteland. Het is gewoon ontzettend mooi om dit aan te kunnen bieden aan je groep leerlingen. Ja. Goed, tot zover deze bijdrage van Jeroen de Jager. De etappe van vandaag. Ja, met Mathieu van der Poel in de gele trui vertrekt het peloton iets na 1 in Loggia. Al snel is er een kopgroep met daarin een bekend gezicht. De man in de bolle trui, Yves de Schelling. Want er zijn vandaag weer puntjes te verdienen voor die bergtrui. Hij heeft vier medevluchters. Jelle Walijs, Michael Scheer, Cyril Bart en Maxime Chevalier. Een kleine 150 kilometer voor de streep zit de schrik er flink in. Na een valpartij en daarbij ligt een van de favorieten. De man die daar op de grond ligt is Geraint Thomas. De tourfavoriet, een van de tourfavorieten van die geweldig sterke ploeg van Ineos. Hij ging als eerste onderuit. Ja, het ziet er een tijdje slecht uit, maar nadat de arts zijn schouder weer in de kom zet, kan Thomas toch weer aansluiten in de peloton. Maar dat geldt niet voor Robert Gesink. Abandon du 13. Le 13, Robert Gesink. Abandon. Robert Gesink, Jumbo-Visma. Ja, een flinke deceptie voor Gesink en voor Jumbo-Visma natuurlijk, want hij moet opgeven. Als de rust weer een beetje terug is, ligt er een puntje voor de bolletjestrui voor het oprapen. En dus zet Ieder Schelling aan. Nou, daar gaat hij hoor. Hij vuurt nu de pijl af. Hij zet aan en gaat er nog iemand met hem mee? Nee hoor, er is geen enkele andere van de vier geïnteresseerd in dat ene puntje. Ja, Schelling klaart de klus. Daarna laat hij zich meteen afzakken. De overige koplopers houden de voorsprong lang op een minuut of twee. Maar het is een sprintersetappe en dus loopt het de laatste kilometer snel terug. En dat maakt het ook nerveus en hectisch, waardoor Jumbo-Visma weer pech heeft. Staat er ook Roglic. Het is ook Roglic die in de problemen is. Primoz Roglic in de problemen op 9,9 kilometer van de finish. Ik kijk naar zijn schouder en naar zijn heup. En daar is gewoon echt de stof van zijn pakje is eraf. Ja, hij was betrokken bij een valpartij. Roglic kan wel verder, maar de kopman van Jumbo-Visma verliest tijd. Als de kopgroep is ingelopen, begint de chaos pas echt. Na een nieuwe valpartij blijft er vooraan een klein groepje over. Dat sprint voor de zegen. Caleb Ewan zit er ook bij. Melly, valpartij van Caleb Ewan. Samen met Peter Sagan. Die zijn uitgeschakeld naar de Kamerlier. Als in een zetel naar de overwinning. Tim Merlier pakt hier de etappe-overwinning. Voor een van zijn ploeggenoten. Ik dacht voor Jasper Philipsen. Wat een finale. De vreugde bij Alpecin Phoenix is groot. Gisteren de dubbelslag met Mathieu van der Poel. Nu een etappe-zegen voor Tim Merlier. Die nauwelijks gelooft dat hij gewonnen heeft. Dit is een dikke streep door de rekening voor de ploeg van Jumbo-Visma. Die hadden gehoopt op een goed klassement met Primoz Roglic. Ze zijn vandaag Robert Gesink kwijtgeraakt na die valpartij. En nu loopt Roglic schade op. 1 minuut en 22 seconden. Ja, Roglic die loopt schade op. Maar misschien kunnen we toch nog eventjes Merlier laten horen. Want die kon dus nauwelijks geloven dat hij gewonnen heeft. I'm living a dream, I think. After the Giro, I was already very happy, but now I win a victory, I win a stage in the Tour, the biggest race in the world. I can't believe it. Ja, eerst een overwinning in de Giro en nu in de Tour. Hij kan het amper geloven. De concurrenten Pogacar en Carapaz van Roglic die zijn de lachende derde natuurlijk door die valpartij. Ze blijven overeind en slaan een gaatje met Roglic. De conclusie van deze hectische dag is: de soigneurs hebben een drukke avond voor de boeg. De gele trui van Mathieu van der Poel, de bolletjestrui voor Ieder Schelling en de groene trui voor Julian Alaphilippe. Nico Wansia, kijk, bij Kroatië tegen Spanje is de wedstrijd opengebroken. Zeker halverwege de eerste helft is het verrassend 1-0 geworden voor Kroatië. De ploeg die nog helemaal niks heeft laten zien in deze wedstrijd. Maar de 1-0 voorsprong in de schoot geworpen krijgt. P3, middenvelder van Spanje, wil de bal even terugspelen naar zijn eigen doelman. Unai Simon speelt de bal wat hard terug. Simon wil de bal aannemen met zijn binnenkant van zijn voet. Maar ja, de bal springt over zijn voet heen en belandt in het eigen doel. En zo staat Spanje op achterstand. Terwijl dat de enige ploeg is die wat heeft laten zien in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Ook al een paar aardige kansen gehad. De grootste was voor Koke. Maar hij schoot de bal tegen de voet aan van Dominik Livakovic. De doelman van Kroatië. Verder nog een poging van Sarabia in het zijnet. En nog een mogelijkheid waarbij Spanje een penalty claimde. Torres kopte de bal tegen de hand aan van een verdediger van Kroatië. Vida was dat. Maar dat was een natuurlijke houding, vond ook scheidsrechter Cüneyt Çakır uit Turkije. Dus ging de bal daar niet voor op de stip. Ja, Kroatië houdt alleen maar tegen. Maar is wel op een 1-0 voorsprong gekomen door een curieus eigen doelpunt dus van P3. Die een ouderwetse tikkie terugjaap doet in de richting van zijn doelman Unai Simon. Die wil de bal aannemen, maar de bal springt over zijn voet. En dan belandt die bal in het eigen doel. Nu wil Kroatië zelfs ook nog een penalty krijgen. Maar dat vindt scheidsrechter Çakır iets te veel van het goede. Dus laat hij gewoon doorspelen. Spanje valt aan, maar schiet zichzelf in de eigen voet. Met een eigen doelpunt van P3 of Simon. Het is nog eventjes de vraag wie de treffer op zijn naam krijgt. Maar na 23 minuten voetbal in Kopenhagen is de verrassende tussenstand 1-0 voor Kroatië. We gaan ook nog even naar Edwin Peek op Wimbledon. Ja, daar kijken we nu naar een tweevoudig kampioen op Wimbledon. Dat is Petra Kvitova. En die is toch wel licht in de problemen tegen Sloane Stephens. Een hele lastige eerste ronde natuurlijk voor de Tsjechische. Maar we kijken ook eventjes naar morgen al. Het speelschema van morgen is net uitgekomen. En daar staat op dat Tellen Griekspoor zijn eerste rondepartij morgenmiddag om 14:00 Nederlandse tijd speelt tegen Alexander Zverev. Dus op een showcourt. Dus het gaat sowieso door of het nu regent of niet. Nu schijnt de zon voor Petra Kvitova. Zij staat dus 1 set achter. En we kijken ook nog heel eventjes naar Leslie Patinama Kerkhoven. Die dus 1 van de 5 Nederlanders is die in actie komen op Wimbledon. En zij haalde dus al de tweede ronde. Een heel knappe zege. En dan gaat ze in die tweede ronde spelen tegen kampioenen hier op Wimbledon. En dat is Garbiñe Muguruza uit Spanje. Dus dat wordt waarschijnlijk dinsdag of woensdag dat ze weer in actie komt. Doe dan nog even terug naar die rampzalige dag voor Jumbo-Visma. Het begon met de opgave van Gesink. Vervolgens tijdverlies van de kopman, Roglic. Toch kan de ploegleider Frans Maarsen zijn ploeg weinig verwijten. Nou, we hadden alles goed verkend. We wisten natuurlijk al 18 kilometer dat het super hectisch zou worden. Smalle wegen. Maar dit hadden we niet voorzien. Nee, er was van tevoren is er bij de aan de tourorganisatie gevraagd om de strijd voor de etappe eigenlijk op 5 kilometer te neutraliseren, zeg maar. Hè? Ja. Zodat je wat minder gewring aan alles zou hebben. Ja, dat had misschien iets uitgemaakt, maar die val van Primoz was natuurlijk al eerder. Dus en daarvoor al de val van Gesink met Thomas. Dus het was gewoon een hectische etappe sowieso al. En dat wordt het morgen weer waarschijnlijk. Maar het is de Tour en smalle wegen en ja, dan gebeuren zo'n dingen. Maar ja, dit was voor ons een verschrikkelijke dag. Ja, dan ook nog Roglic die tijd verliest bij die valpartij. Volgens mij ziet het er niet goed uit. Ja, ik ben geen dokter, maar hij is flink beschadigd. Echt niet best. En hoe erg is niet best? Is niet best dat hij naar een ziekenhuis moet? Sowieso moet hij voor foto's voor zijn staartbeen, denk ik. Maar ja, ik moet nou eigenlijk niet te veel roepen, want dat kan tegen me werken. Wat een dag, hè? Ja, dat is echt shit. Ja, ja. Dat is een zwaar kloten. Ja, zo kan je het ook zeggen. Het is inderdaad geen mooie dag. Wel een mooie dag voor Frank van der Nieuwenhuizen. Want die wint het NOS wielershirt van Radio Tour. Van harte gefeliciteerd. Hij stelde de vraag van de dag. Vroeg zich af of Sebastian Timmerman zelfs een motorrijder mocht kiezen. En of er dan gewisseld mag worden als het niet klikt. Het shirt komt naar je toe, Frank. Van harte gefeliciteerd. Gaan we ook nog even kijken naar deze dag. Thijs van der Brink. Wat ga je doen zo? Wij hebben de hele dag nodig gehad om bij te komen van de uitschakeling van gisteren. Het gros van de natie schreeuwt op de scalp van Frank de Boer. Maar van oud-voetballer en tegenwoordig trainer Kiki Moussampa mag die blijven. Wij gaan erover debatteren in Dit is de Dag. Graag tot zo. Zometeen Hans van der Steeg en Tom van het Hek in Langs de Lijn en Omstreken. En vanavond in de avondetappe te gast Fabio Jacobsen. Het is maar een tip. Als je gaat kijken, moet je lekker zelf weten. Wij zijn er morgen. Ga dan wel luisteren vanaf 14:00 weer Radio Tour de France. Wat ons betreft, Adema. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge erkent dat de controles voor testen met toegang bij clubs en uitgaansgelegenheden beter moeten. Afgelopen weekend boekten 227.000 mensen een test, maar er kwamen ook mensen clubs binnen met een screenshot van een test van iemand anders. De machinist die onlangs een Arriva-trein in Echt liet besturen door een jongen van 15 is op staande voet ontslagen. Hij was in dienst van een uitzendbureau voor buschauffeurs en machinisten. Op internet verscheen een filmpje van de treinrit. Koning Willem-Alexander zal vanwege de coronamaatregelen de troonrede op Prinsjesdag waarschijnlijk opnieuw voorlezen in de Grote Kerk in Den Haag. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben dat besloten omdat er meer ruimte is in de Grote Kerk. Normaal worden er zo'n 1000 mensen uitgenodigd voor Prinsjesdag. In de Grote Kerk zijn nu 275 mensen welkom. En de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt voor ransomware. Bij zo'n aanval worden computersystemen vergrendeld door criminelen die de boel weer openzetten als er is betaald. Ook de Nederlandse overheid en het bankwezen zijn kwetsbaar voor zulke aanvallen, al dus de terrorismebestrijder. En dan hebben we het weer. De regen- en onweersbuien trekken langzaam weg. Vanavond en vannacht klaart het op. Met zo'n 16 graden blijft het vrij warm. Morgen overwegend bewolkt met af en toe zon. Landinwaarts kans op buien met hagel en onweer. Het wordt morgen tussen de 19 en 24 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De formatie is in volle gang. Nou ja, volle gang. Hij gaat zijn gang, maar een voorzichtig voorschotje op de uitkomst kunnen we al nemen. Bij de VVD zijn ze anders gaan kijken naar de erfbelasting. De liberalen waren lange tijd tegen een verhoging van die belasting. Maar volgens journalist Sander Schimmelpenning is dat niet eerlijk. Het belang van waar staat je wieg wordt weer groter. Ik heb geluk. Zo simpel is het. Ja, demograaf Jan Latten vindt het juist helemaal niet eerlijk om meer belasting over erfenis te gaan heffen. Over een kwartier gaat hij in debat met Sander Schimmelpenning. Trouwe luisteraar van deze zender, weet u dat er gevoetbald wordt? Nico Wanstia is aan het kijken naar Kroatië tegen Spanje. En dan staat het na een klein half uur spelen 1-0 in het voordeel van Kroatië. Door een curieus eigen doelpunt van Spanje. Een terugspeelbal van Pedri. Werd uiteindelijk door de doelman onbedoeld in het eigen doel geschoten. In de wedstrijd waarin Spanje eigenlijk de enige ploeg was die aan het voetballen was. De ploeg die domineerde. Maar tegen de verhouding in is Kroatië op voorsprong gekomen. En daarna is de wedstrijd iets meer in evenwicht.